بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله المولانا العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة مباركة يوسف از جملة سورهای مكي است، دارای 111 آیه، 12 رکوع. در ترتیب مصحفی 12 سوره است و در ترتیب نزولی 52 سوره بعد از سوره مبارکه هود نازل گردیده. سوره مبارکه یوسف در حقیقت جواب سوال است برای اهل کتاب و یا هم برای مشرکین عرب. اهل کتاب هم در رابطه به چگونگی خروج بنی اسرائیل از مصر و همچنان از فلسطین این موضوعات را می‌خواستند تحلیل بکنند و بفهمند که چطور مردم از بنی اسرائیل از فلسطین به طرف مصر رفتند. الله جل جلاله این سوره را نازل می‌کند تا جواب برای اونها بوده باشد در طی یک داستان تفصیلی. این سوره از خود خواص دارد. از یک جنبش برای پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم تسلی می دهد. از طرف دیگرش داستان عبرت انگیز است که ما در هر بخش از حیات خود، چی از نظر عقیده، چی از نظر اخلاق، چی از نظر معاملات، چی از نظر اقتصاد، در همه زیربنا میتونیم که در این سوره مبارکه سلسله احکام و مسائل را برای اصلاح فرد و جامعه خود پیدا بکنیم. ویژگی این سوره هم است که در کل قرآن کریم یک دفعه این موضوع میاد و تفصیلی را بیان میدارد، حالان که دیگر قصص های قرآن کریم بخشش در یک سوره ذکر میشود، بخش دیگرش در دیگر سوره ذکر میشود. در اینجا تکرار هم در این آمد در قرآن کریم و یک بارگی کلش نازل می شود. سوره مبارکه از یک طرف تاریخ بر ما بیان می کند و از طرف دیگر ما شما را به واقع زندگی یک پیامبر بزرگ خداوند متعال آشنا می سازد. از اینکه وقت ما کم است می خواهیم مختصرا سرش مرور داشته باشیم. قرآن کریم در این سوره مبارکه مطالبات بر ما می‌دهد که جمع از علما می‌فرماید که بیش از 1000 احکام از این سوره مبارکه تعدادی از علما او را استخراج کرده و در اختیار مسلمانان را قرار داده است. و مطالب را می‌بینیم که در سوره مبارکه هود ذکر تکالیف بر داعی الله جل جلاله که از طرف مردم آن را دیده بود در او جا ذکر شد. در سوره مبارکه یوسف تکالیفی که از طرف اهل خانواده و بر یک انسان و به یک دعایی ذکر می شود و پیدا می شود او را بر ما بیان می کند. یک دعوتگر یگان بار اسرار و تکالیف را از بیرون مردم می گیرد. یگان بار یک دعوتگر در داخل خانه خودش مشکلات پیدا می کند. بنان پیام را بر ما توضیح می دهد. اهداف از این سوره مبارکه صداقت قرآن کریم، اثبات توحید الله جل جلاله و تسلی به آن حضرت صلی الله علیه و سلم است. سوره در وقت نازل می شود که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در شعب ابو طالب است و دشمنان خدا روابط را با آنها قطع کرده. مشکلات اقتصادی و مشکلات از هر حیث گرداگرد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را گرفته است. از طرف دیگر خانم برومن و با عزت و قهرمانش را از دست می دهد. از طرف دیگری کاکایش رحلت می کند. از طرف دیگری در این یک منجلاب قطع رابط با مردم قرار دارد. این سوره را الله جل جلاله من حیث تسلی با حضرت صلی الله علیه و سلم می دهد که ای پیغمبر، اما تو یک وقت می آید که مثل که یوسف علیه السلام را بیرون کشیدن، در شاه انداختن، مشکلات را سرش آوردن و در اخیر امر به امو یوسف، امو کسایی که با او دشمنی داشتن سر تعظیم را گذاشتن و اقرار و اعتراف با غلطی و خطایی خود کردن. روز امو تو میرسد که مردمی که با تو دشمنی کردن، امو تو سر تسلیم را برات میگذارد، امو تو تواضع خواهد کرد و امو تو هم مانند یوسف برش خواهد گفتی که شما آزاد هستین، انتم طلقا. و این یعنی پیامی که سوره مبارکه یوسف میدهد در رابطه با داستان حضرت یوسف علیه السلام، این پیام را در واقع زندگی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ما شما مشاهده میکنیم. این پیام تکرار میشه و این سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را فراموش نکنین. میبینید که لحظه به لحظه این طرف که این سوره به طرف کامیابی روان است، این حالتش از پیغمبر خدا علیه السلام هر روزش قدم به طرف کامیابی و قدم به زندگی نوین است. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الكتاب المبین. الف لام را از جمله حروف مقطعات است. ما در رابطهش بحث داشتیم. میتونیم هر حرف از او را یکی از معانی بدانیم که در حقیقت یکی از تشبیهات است و میتونیم این را بگویم که رازش در بین الله و در بین پیغمبرش که ما نمیدانیم. رازش که الله جل جلاله در کتاب خود گذاشته است برای نسلهای بعدی که آن را توضیح خواهند داد و مسئله است که اعجاز قرآن کریم را برای ما شما گوزت میکنه. اینی کلام است که شما آن را میخوانید، از همه حروف هجا تلفیق یافته و چنان رسا است که اتیانش به مثل به صورت و به سورهش کرده نمیتونید. تلک آیات الکتاب المبین، این از آیات کتاب روشن، این از آیات کتاب روشن که هیچ نوع خیرگی در این وجود ندارد. هم در باب در کل عرصه هایش پیام میدهد، در عقیده بسیار روشن پیام میدهد، در اقتصاد و نظام بهترین پیام میدهد، در اخلاق بهترین پیام میدهد و زیربنا و بستر برای هر نوع مشکلات است که ایره حل کننده است. کتاب مبین، تلک آیات الكتاب المبین، این از کتاب آیات کتاب روشن. انا انزلناه، چرا روشن است؟ انا انزلناه به خاطر اینکه ما ایره نازل کرده، یعنی الله چون ایره نازل کرده از این خاطر روشن است. انا انزلناه، هر آن ما نازل کردیم آن را، کتابی که در آن قصه یوسف علیه السلام است، قرآن عربی، قرآن به زبان عربی، لعلکم تعقلون، تا شما درک بکنید. ما ای قرآن را نازل کردیم، انا انزلناه، ما ای را نازل کردیم، قرآن عربی، کتابی که خوانده می شود به زبان عربی، لعلکم تعقلون، تا شما در آن بیاندیشید و درک بکنید مطالبش را. در رابطه به اینکه در قرآن کریم آیا کلمه های عجمی وجود داره یا ندارد، تعدادی از علما بعضی از لغات را بیرون میکشند، میگه این لغات است که عجمی است یا عبری است و حتی یک دو لغات به طرف زبان دری و فارسی میکشند و تعدادی از لغات را دیگه عجمی عربی میداند. ولی حق مسئله است که همه لغاتی که در قرآن کریم ذکر شده، این لغات لغات عربی است. گاهی وقت امو لغات عربی متروک قرار داده شده، عجمها به او معامله کردن، او را مورد استعمال قرار دادن، عربها به عوض از او یک کلمه دیگر را به کار بردن. قرآن کریم اونمو کلمه که متروک گذاشته شده بود از زبان عربی، پس به زبان عربی او را یاد آور می شود. در ذهن در اول ابتدا می آید که این زبان یا این کلمه چی است؟ غیر عربی است، ولی چون این نیست، حق موضوع انشاءالله همی خواهد بود. انا انزلنا قرآنا عربیا، هر آن ما نازل کردیم آن را قرآن به زبان عرب. عرب چی ده میگد؟ در حق به معنای واضح و روشن. زبان عرب بسیار روشن و واضح است. یقینا که یکی از استادای ما الله جل جلاله او را زنده داشته باشد، او گفت که من از سعودی از پیشم پرسان شد که شیخ تو قرآن کریم را به مردم ترجمه میکنی؟ و من گفتم نه، ما بسیار کوچک هستیم که قرآن ترجمه بکنیم، در توان ما کی هست که قرآن ترجمه بکنیم؟ گفت یکی به دیگه سعی کنن که خیر تو چی میکنی دیگه پیش ما و مشایخ کلان تو هستی؟ گفت نه، من از قرآن فقط تعبیر میکنم، تعبیر قرآن کریم میکنم، ترجمه که عین مفهوم را افاده کردن است و غیر از زبان عرب هیچ زبانی نمیتونه که عین تعبیر قرآن کریم و عین مفهوم قرآن کریم را اراده بکند. بنابراین میبینیم که در ترجمه هم ما میبینیم که یک کلمه است از اینکه وقت ما کم داریم، اگر این به اسالیب مختلفش مورد ارزیابی قرار بگیرد، شما باور بکنید انسان متحیر میشود، انسان گم میکنه خود را که یا الله در یک کلمه بسیار کوچک چه اسالیب متعددی را گذاشتی، چه عناوین متعددی را گذاشتی. لعلکم تعقلون، تا شما درک بکنید. نحن نقص عليك، ما بیان میکنیم بر تو، احسن القصص، بهترین سرگذشت ها را، بما اوحینا الیک هذا القرآن، بدان جهت که وحی نمودیم به سوی تو هذا القرآن، این قرآن را. نحن نقص عليك، ما بیان میکنیم بر بالای تو احسن القصص، بهترین سرگذشت ها را. احسن القصص به معنی عجب القصص، عجیبترین قصص را به اساس از اینکه در این همه چیز وجود داره. چرا سوره مبارکه احسن القصص عنوان میکند؟ به خاطر اینکه در این مسائل زیربنا و عقیده وجود دارد. شما میبینید که در این سوره به ما شما نشان میدهد این مسئله عقیدوی را که پیغمبرای خدا علم غیب ندارند. زیرا اگر علم غیب می داشتن، حضرت یعقوب علیه السلام از فرزندش در چاه کنعان خبردار می شد. اگر او علم غیب می داشت، فرزندش که در مصر بود از او خبر می شد که فرزندم وزیر شده. بنابراین این صورت بر ما تعلیم می ده که پیغمبرا علم غیب را ندارد و یکی از مسائل عقیدوی است، مگر آنچه را الله وحیا برایشان می دهد. انبیا از هیچ کس دفع و ضرر را دفع کردن نمی تانند، یعنی ضرر و انبیا از کسی دفع کردن نمیتوند. اگر میتوانست حضرت یعقوب از فرزندش دفع ضرر میکرد، به او ضرر نمیرسید، او را در چاه نمیانداخت، سرد توطئه نمیکرد. بنابراین وقتی که پیغمبرها این کار کرده نمیتوند، غیر پیغمبرها اولیا این کار کرده میتوند؟ نه. این هم یک بخش عقیده است که در این سوره برای ما و شما میدهد. هیچ کس توان مقابله با قضا و فیصله الله جل جلاله ندارد. فیصله الله شدنی است. اگر کلگی بخواه نخواه، فیصله الله همیست که با یوسف انتو یک معامله صورت بگیره، ولو که پدرش بخواه نخواه ای کار می شود. رد شد در تمام اقسامش، در تمام اقسامش شرک رد میکنن و ای عملا در این سوره انشاءالله ما شما این موضوع را ارزیابی خواهیم کرد. در سوره مبارکه ذکر از اعمال صالحه می شود. کدام اعمال است که انسان را قوت می دهد؟ در این سوره ذکر صبر است، استعانت از الله جل جلاله. یک انسان باید از الله مدد بگیره در حل مشکلاتش. در این سوره مبارکه اختیار کردن مصیبت و تکلیف به عوض معصیت، این را به ما شما نشان میدهد. حضرت یوسف علیه السلام با مشکلات روبرو می شود، اون مشکلات را قبول میکنه ولی کامجویی و شهوت و گناه را ترجیح نمیدهد. پس ما نشان میده که او مسلمان به خاطر دو روز زندگی نباید آخرتت را خراب بکنی. فرار از معصیت و التجا به الله جل جلاله، اینا بر ما نشان، هر جایی که گناه را دیدی فورا بگو اعوذ بالله، اینا بر ما تعلیم میدهد. دفاع از شخصیت خیش و رفع شبهات، اینا در این سوره بر ما نشان میده. از این خاطر احسن القصص است. هر انسان من حیث انسان شخصیت خود را باید گرامی بدارد. هر گاه من شخصیت خود محترم نبودم، در حقیقت دیگران نمیتونه ما را عزت بدهد. انسان از خودش باید سوال بکنه، کاری را نباید بکنه که مورد تهمت قرار بگیرد. و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم می فرماید که اتقوا مواضع التهم، جایی که انگشت بر گرفته میشه از او عقب برو. با کار بردن تدابیری که الله جل جلاله تعلیم داده است، یک مسلمان مؤمن و دیندار آنچه که در توان داره برای رسیدن به هدف، او را باید به کار ببرد و در این سوره مبارکه به او ارشاد شده است. در این سوره به خاطر احسن القصص است که فرزند صالح باید مورد توجه بوده باشد، و در مراقبت و در تربیت از او باید انسان بکشد. از این خاطر حضرت یعقوب علیه السلام در محافظت حضرت یوسف علیه السلام آنچه که در توان داشت در رابطه با او فکر میکرد. اعمال زشت و قبیح و نتایج آن را ذکر میکنه. هر کسی که اعمال زشت و بد میکنه خامخاسر اعمالش نتایج هم مرتب میشود. از این خاطر احسن القصص است. ذکر خدعه و چل با والدین و با نجویه هایی که یک انسان برای یک کار نامشروع میکند او را هم بیان میکنه که اولادای اگان بار با پدرم چل میکند. همین رقم ذکر فریب شخص با برادرش و او هم به طور ظالمانه اگان با صورت میگیره ایران به ما یاداش میگه که انسان باید در کل امور چشم باز باید داشته باشد. مکر زنان با مردان را ذکر میکنند که بسا زنان با مکر و خدا به کدام طرف انسان را توجیه میکند و چی مشکلات را در یک خانه با بار میارد. بدی اختلاط زن و مرد ایره بر ما تثبیت میکنند. هر جایی که اختلاط بوده باشه خامخواه فساد از او میروید. بنابراین اینقدر بدبختی میشه که یگان بار زلیخا در خانهش به قدرت و عظمت و بزرگی شوهرش نمیبینه، با بدنامگی خودش نمیبینه. این کل مرض از کجا پیدا میشود؟ از این که با یک نامحرم که بشینی و بخیزی خامخا نتایج فاسد سرزو مرتب میشود. گریانه های فریبنده را در اینجا برما نشان میده که همیشه گریان به خاطر خوب نیست. یگان بار تمساح واره انسان به چل و نیرنگ هم گریان میکنند و سلمان باید ملتفت بوده باشد. ذکر حیله، یک حیله را انسان چطور به کار ببرد و مطالبش و کاربردش چی است؟ فروختن انسان‌های آزاد در اینجا برای ما شما بیان که اتو انسان‌های هستند که انسان‌های آزاد را می‌فروشند. و سوره مبارکه به بررسی مسائل اخلاقی هم می‌پردازد. خوبی مولا با بادار خود این را به ما نشان می‌دهد. یک کلان چی خوبی باید با زیردستان خود داشته باشد این را بر ما نشان می‌دهد. دوری از خیانت در منزل این را به ما نشان می‌دهد که یک انسان نباید در خانه خود خائن بوده باشد. دوری از دادن جزا به غیر مجرم، کسی که مجرم نیست نباید جزا بگیرد. بنان چرا عزیز مصر پشیمان می شود؟ حتی چرا علت مرگش در کجاست؟ میگه از بسی که تشویش کرد که من چرا یک انسان پاک، یک انسان خوب و صالح را به جای در زندان انداختم، گناهش چی بود؟ این که نباید مجرم را روبروی دیگران تهدید بکنی، ایران برمانشان می ده که نباید مستقیم تهدید صورت بگیرد. خوبی و احسان همراه رفقا و هم متاقا که در حضرت یوسف علیه السلام همراه رفقای خود داشت، همراه زندانبانیا داشت. بخشش و عفو از خطاکاران در این صورت به ما نشان میدن برادرهای خود عفو میکنند. این هم نشان عظیمی است که بر ما شما الله جل جلاله این صورت نشان میدهد. دوری از خیانت در امانات، در امانت نباید خیانت بکنی، مانند یوسف علیه السلام باید امین بوده باشی. سپردن وظایف به اهلش در این صورت برای ما شما تثبیت می شود. ذکر اشیاء مختلف در اینجا می بینیم که دیدن خواب و حکمت های آن در اینجا برای ما شما داده می شود. اقسام کیدها، اقسام محبت در این صورت وجود دارد. محبت با والدین، محبت با بادار، محبت با همسر، محبت با برادر، محبت با الله، این کلش در این صورت در یک یادداشت برای ما شما داده می شود. اقسام گریان، چی رقم از گریان خوب که حضرت یعقوب علیه السلام در رابطه فرزندش میکند، گریانی که در ظاهر فریبنده است او را بر نشان میدهد، و ده ها اشیاء دیگری. بنابراین ذکر مسائل حکومت از وزیر مشوره گرفتن و ده ها مسائلی که عموما علما ایرا در حدود 1000 نوع مسئله را از این سوره استخراج میکند و ایرا برای ما بیان میکند. قرآن کریم میگه نحن نقص عليك، هر آن ما بیان میکنیم بر بالای تو ای پیغمبر، احسن القصص، بهترین سرگذشت ها را. بما اوحینا اليك هذا القرآن، بدان جهت که وحی نمودیم به سوی تو این قرآن با عزت را. و ان كنت من قبله لمن الغافلين، و هرچند بودی پیش از این داستان، پیش از وحی الهی، لمن الغافلين، از جمله بی خبران، از جمله بی خبران بودی، نمیتونستی که تثبیت بگن یوسف کی بود و سرگذشتش چی بود. آیه با داستان داخل می شود. اذ قال یوسف چون گفت حضرت یوسف علیه السلام لأبیه برای پدر خود یا ابتی ای پدر جان اینی رأیت احد عشر کوکبا هر آن من به خواب دیدم 11 ستاره را و شمس و القمر آفتاب و محتاب را رأیتهم لی ساجدین دیدمشان را که سجده میکنن بر من رأیتهم دیدمشان لی ساجدین به من سجده کنان قال گفت یا بنی ای بنی ای فرزندم ای پسرکم لا تقصص رؤیاک بازگو مکن خواب خود را علی اخوتک برای برادرت فیکیدو لک کیدن بس نقشکن در حق تو نقشه خطرناک ان شیطان للانسان عدو و مبین هر آن یقینا شیطان برای انسان دشمن آشکارا است یوسف علیه السلام میگه اینی رأیتو ما هر آن دیدم در خواب اینی رأیتو فی المنام ما در خواب میدون 11 ستاره را پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در یک حدیث صحیح برای ما روایت شده و ثابت شده که میفرماید لم يبق من المبشرات الا الرؤيا الصالحه از مبشرات دیگه چیزی نمانده بعد از رحلت ما مگر خواب صالح الصادقه راست یراها رجل صالح او ترى له یک خواب را که مرد صالح و نیک میبیند یا برش دیده میشود یا زن خواب خودش میبیند و یا زن بر دیگرها در حقش خواب خوب میبیند و یکی از مبشرات است یکی از دلائل ولایت است و جای دیگری میفرمه که انها امی خواب که است جزء من 46 جزء من النبوه ای چلو ششمین حصه و بخشی از نبوت است که ایره خداوند متعال برای امت اسلامی برمغان گذاشته. این سوره مبارکه در حقیقت وقتی که مسئله خواب را بررسی میکند پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ام سلمه رضی الله عنها از پیغمبر خدا علیه السلام روایت میکنه که میگه من خوابی را دیدم که اتو خوابی که ما را نریز میکند بعد از این خواب را بعدی قداتا انتقال دادم و او گفت که من هم این رقم خواب میدونی که من مریض میشم پیغمبر خدا علیه السلام بعد میگه که من از پیش پیغمبر خدا علیه السلام شنیدم که فرمود الرؤیا الحسن من الله رؤیای نیک خواب نوک از طرف الله جل جلاله است فاذا را احدكم ما يحب ارجا یک چیز کسی که از شما خواب خوب را ببیند بناء فلا يحدث به الا من يحب پس او را بازگو نکنم مگر به کسی که او را دوست دارد. خواب خوب که دیدی جز به مردمان خوب او را به کسی دیگری نگو. و اداره آما یک ره ارگا چیز را در خواب دید که او را بد میپندارد فلیتعوض بالله من شرها فورا به الله پناه بگیره از بدی آن خواب ولیتفتله و بعد چیز توف بکند ثلاث مرات سی بار ولا يحدث بها احدا و به هیچ کس او را بازگو نکند فانها لن تضره ارگا چنین کاری را کرد این خواب به ضرر از او تمام نمی شود خب این خواب جایگاه داره در دین ارگا خواب خوبی دیدیم او را به جز به انسان های خوب و صالح به دیگر کس نگوییم ارگا خواب بد دیدیم به امو مجردی که بیدار میشیم اعوذ بالله من شر هذه النوم این را میگیم و به طرف چپ خود سه بار چی میکنیم؟ توف مندادیم این توف نه که سر خراب بکنیم یک توف که به اصلا دلیل اثبات به سنت پیامبر علیه السلام شد این سه بار توف کن پس به دیگه تحلیل خواب بکن نه به او بولی که خواب دیده بودی انشاءالله تضر به او خوابی که میبیند او را به کسی بازگو هم نمی کند و انشاءالله ضرر هم برش نمی رساند پیغمبر ما علیه السلام به حدیث دیگه هم عین موضوع را برمایش احدكم ما يكره فليقول فليتفتل ثلاثا وليتعوذ بالله ارجا که یک نفر شما خواب دید که بد میبیند آن را فورا به الله پناه بگیرد و به طرف چپش سه بار توف بکند و انشاءالله برش ضرر نمیرساند بنان خواب در دین جایگاه خود را دارد هر قدر که انسان به طرف تقوا میره به امو اندازه خوابای خوب را میبیند هر قدر که انسان در باب تقویش مشکلات وجود داشته باشه خوابهای شیطانی را بیشتر میبیند ولی خوابهای رحمانی را نمیبیند از نظر دینی خواب جای خود را دارد ولی از نظر عالمای مادی پرست هم اونا میگن که خواب میگه در حقیقت نتیجه مستقیم کارهای روزانه است. هر کاری که امروز کردی مانده شدی، تکه تکه شدی، با کسی جنگ کردی، شب همون را پس خواب میبینی. پس دوم دفعه به اسلام مثل که کست از سر گرفته شود. از سرش کدام مرجع خاص رو از سرش ثابت نمی کند. بعض میگه سلسله آرزوهای برآورده نشده خواب اینی است. چیزهای را میخوای داشته باشی. از این خاطر یکی از آرزوهای انسان شهوت پرستی است. غالبا امی انسان که امی آرزویش است امی را در خواب زیاد می کند. خواب میگه در حقیقت نتیجه ترس است. یک نفر میترسد از چیزی، امو ترسش در ذهن کاربرد واقع میکنه و شوق خواب کرده امو حالت بس میبینه. ترس میشه، وحشت میشه، کس لطش میکند. و کسی دیگر میگه در حقیقت میگه خواب امو خیالات و تمایلات واپس زده انسان است. بعضی چیزا را نمیخوای به کسی بگویی. شهوتش از خواسته است که بلند تر خدا بلند بکنه پس میزنی کسی خبر نشه. اونو چیزی که تو پس میزنیش او در شو میگه در خواب بر تو تکرار میشود. یا به عباره دیگر تغییر و تبدیل ناخود آگاه در ذهن است. این نظرات رو که علمای مادی پرست میگن ما 100% قبول میکنیم، ولی میگیم این کلش خوابهای مادی است. خوابهایی است که یک مسلمان نباید سرزود بیندشد و مسلمان نباید افق فکری کوچکی داشته باشد که در این مسائل بیندشد. نباید قبل شخصیت بوده باشد که در دل خود یک چیزی داره از شرم او را گفته نتاند. نه مسلمان قبل کوچک بوده باشد که همیشه خواسته های مشروع خود را واپس بزند، بلکه او مکلفیت داره او را به زبان بیارد. خوابی که دین او را تایید میکنه خوابهای با اهداف بلند است و اگر هدف بلند بوده باشه و بلندترین قله هدف یک انسان همان قرب خداوند متعال و نزدیک شدن به الله جل جلاله و گسترش حاکمیت الله جل جلاله در نظام الهی است. اگر این کار را بکنیم بعد مطابق به همین فکر و مطابق به همین هدف انسان به الله نزدیک می شود. از این خاطر ابن ابی دنیا رحمت الله علیه میگه که میگه شخصیت انسان تعلق به افق فکریش دارد. فکرش هرقدر بلند باشد و امو اندازه شخصیت بلند است. هدف هرقدر بزرگ تعیین کردی اما که شخصیت بزرگ استی. هدفت کوچک بود اما که کوچک شخصیت است. پس خواب هم تعلق به شخصیت یک انسان دارد. افق فکری یک انسان بلند باشد طبیعی که خواب بسیار بلند را میبیند. کوچک بوده باشد کوچک میبیند. شهوت پرست باشد تمام روز به اصطلاح خوابای شیطانی میبیند. قرآن کریم میگه که اذ قال یوسف، چون گفت حضرت یوسف علیه السلام لابیه برای پدر خود یا ابتی ای پدر انی رأیت احد عشر کوکبا، هر من و خواب دیدم 11 ستاره را و شمس و القمر آفتاب و مهتاب را رأیتهم لی ساجدین، دیدم که سجده میکردن به من. قال گفت حضرت یعقوب علیه السلام یا بنی ایف سرک من لا تخصوص رؤیات، بازگو مکن خواب خود را علا اخوتی که بر برادرائید فیکی دولک کیدا، که نقشه کشد در حق تو نقشه خطرناک، این شیطان لانسان عدو و مبین، یقینا شیطان برای انسان دشمن آشکار است و همیشه غلطی که در جا ببینه که میشد او را بسکلان بزرگ میکند. و كذلك و این گونه یجتبیک برمیگزیند تو را ربک پروردگارت و یعلمک و میآموزاند به تو من تأویل الاحادیث از تعبیر خوابها و یتم نعمته علیک و تمام کند نعمت خود را بر تو و علی آل یعقوب و خانواده یعقوب کما اتمها علی ابوی، طوری که تمام کرد آن را بر دو پدر تو من قبل و پیش از این ابراهیم علیه السلام و اسحاق علیه السلام. پیش از تو به ابراهیم علیه السلام به حکمت ایرا به انجام برش رسانید و اسحاق علیه السلام به نبوت. این ربک علیم حکیم، یقینا پروردگار تو دانا و با حکمت است. پس تریجه به ما چی داد؟ حضرت یوسف علیه السلام طفل بود، کوچک بود، نمیتونید این تعبیر خواب را طوری که از حضرت یعقوب برش تعبیر بکنه. قدرت وجودی و اخذ مطالب حضرت یوسف علیه السلام در اونجا کوچک بود. ببینید که طور تعبیرش میکنه که بچه این قضیه را به کسی دیگه نگو، زیرا با این موضوع را اگر بگویی در دفاع خود را قرار داده نمیتونی. و سه رکعت خود حفظ بکن و از طرف دیگه تسلی هم برش میدهد. تسلی برش میده که در حقیقت مطابقت با واقع دارد. پس معنای چی شد؟ یگان بار پیش شخصیت های علما که کسی خواب خود را بیان میکنه جانب مقابل را ببیند. اگر قوت افادهش به طوری شود که او را دیگر در بدبختی بندازه یا گیجش بکنه، شکل سربسته خواب برش بگو، نخواه که در جزئیات داخل شوی، زیرا نمیتونه او را هضم بکند. پس اگر جانب مقابل توانایی گرفتن مطالب را داشت، میتونه میره با جزئیات برش انسان بازگو بکند.